قرآن مختار والدین کو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دور تفسیر قرآن دا 181 نمبر کی سٹ چبہ مقام رستم محلہ عجیبہ جامع مسجد کی پتیرہ نو اور 14/9/2009 کی شعر ندید ملائی دو پتہ ساتھی اشاعتی توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 ہما یخسرون کله چې پیمانه کې اغیلا یا تول کین اغیلنو کمی ور کئ اپختنو مشوره کړي وا اجی سے باندي ور تپلی وا نو می نشته کم اجی سے اجی سے بوخا د دې داخله چې دروانی ټول مرجان صاحبان کئ راشه مړ تا ته غیر اجیان خو چې کورونه روان کړو هر خبره پاجانو سلو ور تپی وی جی صاحب دا غلی دکان کرے ہو اوی ہوا دڑے کے لان دینا سروانے کرے ہو درنے جوڑا کرے ہو ابل اسپکو آما نو کرتے ویلو چھے بس سوک سشیر اوڑی ہو تیتے تلے نو زبر تین چھے دڑے راوالا نو چھے زکلوائم سبحان اللہ وہ سپورے دڑے ہو نا پیدا ناغا درنے برالے اچھے چال ورکو نو زبر تین دڑے راوالا بچے دے سڑی لے اتلا نو تو ماتا ہے جی کم دڑے زبر الحمد للہ تاؤ سب پورے دڑے ہونے پی جی نو الحمد للہ اگر دڑے روڑا چھ خلق لے پی کم ورکو سبحان اللہ اگر درنے درنا دڑے روڑا چھ خلق لے پی زیادت لو خان آو خپکی گو بنا دا کباریان ندی دیم تے خلاص نیش زیسا کم کہ خپکی گی تنے دے پرانیس معشوم پوچانانے وڑو کے دے مثلا ٹیم والا روڑو ٹیم مثال دا ٹیم پا دکان کے عام خلق پسوار لس روپے لی نو زولا گی دا ما پینزو روپے میں ورکی یا میں پینزو روپو چوارے ورکنے زا بچی دا گا پکی گی خوا نو سر خیان دے مازی گروی پینزو پسوار لس بے خرس کمو نو روپے ماو گٹلے ودا نو دے غر کے کڑے خور تاو گٹلے زا کہا گا معشومو پلارا موری نو یو اللہو یو معشومو یو توی ویل للمتففین دس گپ خو نه خپو یا چې دې ماشوم سره دا ټیم د سوال لس زابتی ټیک ته په سوال لس اخلې ها کتا ته په پینځه واغست دی نه هوت ته ګټ وای خو زم انتظار کو دا وری په ویر لګي کته وای څنګه په خپل ځان ته وای بیا ها الله فرمایې اذا کالهم او ذنهم یخسرون کله چې پیمانه کې اغیلا یا تول کې اغیلا نو کمې کې اوالے وی کبال روڑے پا پلانکو والے پا بڑبیر والے پا چوارو والے اپا اچار والے اپا کرکڑو والے پا پلانکو والے اما شمان تاگاو ما شمان غلوا کتا استاجی تاتا چا دورا کارے دلے نستا وڑو چستا وارم تگلی دی ولی دانور وارا چا تزمونگا ندی گنے دار چا بچی دی پا خواب علماء آغا علماءو او اس خفرید چا قدر ختم شد او دا قدر ذکر ختم شو جدی خپل حیثیتو نه پیجن کله به په جنگو ټوپکې بوي عالم به منځ لراغه د کسې به کړو د چا مجالو چې ډزې کړو جی سب داسې وکبل شي د چا مجالو ولې اغي خلکو کې اکرام او اغي ته پته وا نن توبا دا بچی زمونږ بچی دي د مسلمانانو بچی زمونږ بچی دي نه تا چاله ټګول لور کوم ان بچی ته لټګول لور کوم دام نکو مجھے تا دے سو کوٹا گی خود دام نکو مجھے تا دے سو کوٹا گی او دا پیسل دا قرآن دا قرآن افراد و تفرید نخو خی اڑے گڑے نخو خی خوا اللہ فرمائے الا یظنو اولئک انہم مبعوثون آیا نکی گمان دا خلق چی دا کم ورکے چی دی بگنی دوبارہ نجوندی کی گیر قبرنونا لیوم عظیم لوی روزی تھا یوم یقوم الناس دا سے روز بھائی چو بدری کی خلق لے رب العالمین رب مخلوقات تا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین چرے دا سے نہ پکار زگ چے عمل نامہ دا بدکار ہوا خام خا پسی جین کے سخرت ان تحت الارض سابع دا وہ مزم کے لان دیا گئے تو سی جین ہوئی خا قرآن کے وقت تحت سرام ہوئی خا اللہ فرمائے انا کتاب الفجار لفی سجین یقینا عمل نامہ د بدکار خلق و باد و مزم کے لاندے و مادرا کما سجین سشی خبر کرے سجین سشے دے کتاب مرقوم لکا کپڑا باندھی چیلی کلو شیخا کتاب مرقوم دفتر دے لکلے شوید ویلو یوم ایذن للمکذبین تبائی دا پتہ غرط باندے درو جنی کا ان کو لرا الذین یکذبون بیوم الدین دا خلق دی چی تکذیب کئی در روز قیامت وما یکذب به الا کل معتد نسیم تکذیب نہ کئی دا غیر واز مگر ہر دا حد نا تیری دن کے گناہگار اذا تتلا علیم دی آیت کے معتد معنی زیادے کہ ان کے حق دا مخلوق کے اسیم معنی پر خود ان کے دا حکم دا اللہ لرام اذا تتلا علی آیتنا کلا چولستلشی پاک باندے آیتنا زمان قالا ساتیر الاولین وائی دا خود دروغو کسی دی دا پخانو کلا بل ران على قلوبهم كلا بل ران على قلوبهم ران يرين رينن وريونن يعني ده گناه ده پاس گناه کول ران يرين رينن وريونن دا کم گردان ده سو پاکشتا چووی ران يرين اللہ فرمائے كلا چر داسن دا ران على بل ران على قلوبهم بلکہ زنگ را غلرے پدرنو ددے ما کانو یکسی بولنا فسبب دا غملنو چیدی کول کلا انہم عن ربیم دا سندام یقینن دا خلق عن ربیم دا خپل ربنا یوم ایزن پا دا غرواز یعنی دا خپل رب دا دیدار کلا بل رانا لا قلوبیم ما کانو یکسی بولن چرے دا سن دا بلکہ زنگ را غلرے پدلنو دا دی پس ابب دا غی عملنو چی دی کول کلا انہم دا سدا یقینن دا خلق عن ربهم دا خپل رب دا ملاقاتنا یوم ایدن پا دا غروز لمحجوبون پا پردو کی بین سم انہم لسوال الجحیم بیا یقینن دی ضرور داخلی دن کی دی ورطا ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون بیا بوئی رشی دا غشیرے چھ تاسو دا دے تکذیب کاؤ یعنی تاسو دا نمانو کلا ان کتاب الابرار لفی علیین یقینن دا سدا چھ بیشکا یقینن ماننا کہنو دا سوائے کلا حق دادا ان کتاب الابرار لفی علیین یقیناً عمل نامہ دنے کانو خام خواب علیین مقام کے بئے مجاہد و قطادوی پوم اسمان کی یو مقام دے اغیتا علیین وائی خواب او ابرار سوک دی اہل الصدق و طاعا رشتونی خلق او تابدار وما ادراکا ما علیون سشی خبر کرے چسد علیین کتاب مرقوم دفتر دے لکلے شوے یشہد المقربون حاضری کیا غیتا نزد خلقم ان الابرار لفی نعیم یقیناً نیکان بخام خان یامتنو کی علی الارائے کے انظرون پپالنگنو بھئی او گوری بھئیو بلتا پی جانے بتو پمخنو دائے کے تازگی دن یامتنو تعرفو فی وجوہہم پی جانے بتو پمخن داغی کے نظرت النعیم تازگی دنیا مت دوم یسقونا من رحیق مختوم سکولی بشی پدید شرابو خالصو مہر وحلو شونا ختامہو مسک مہر داغی باد مشکوی وفی ذالک فل یتنافس المتنافسون او پدے کے دے پس مینو کی مینک ان کے وفی ذالک او پدے کے دے فل یتنافس المتنافسون مینو کی مینک ان کے ومزاجو من تسنیم تسنیم داد خاص و شراب د جنت نام دا اللہ فرمائے و مزاج و من تسنیم گڈن دا غیباد تسنیم چینی نئیم عینن دا تسنیم یو چین دا عین عینن دا یو چین دا عینن دا یو چین دا عین او عین عینن دا یو چین دا یشربو بها المقربون سکی بدا غینا نزد خلقم مقربون سوکو چھے اللہ تے پا توحید سنت زان نزد کڑے ہو خان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی ابن عباس نہ نقل گئی چھے مقربین با دا تسنیم نسکی دا نور و جنتیانو دا شراب و بدے کے امیزش نہیں گڈن با پکے نہیں خوا اللہ فرمائے عینن یشربو بے المقربون چین داس کی براغینا نزد خلق ان اللذین اجرمو یقیننا کسان چھے جرمو نیکڑی دی کانو من الذین آمنوا یضحکون ودی چ مومنانو پورے بے پچ موزے کولے خاندل بے پ مومنانو پورے خار ہن سے جانے سے جب تک ہم ڈریں گے زمانہ ہم پی ہنستا ہے رہے گا منگا تاسو چر خلق دا خاندان یریگو او حق پٹو نو دا زمانہ بٹول مرماوتا پورے بیا خان جی وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ہر کلا چبور تیرے دل پاغی نستر کے بے اور پسی والے اسم در پسستر کے وہ یتغامزون یو مانا دادا مشورے بے کولے دا نبی علیہ السلام پا خلاف کے او غامزون یو مانا دادا حضرت عائشہ وی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد غمزنی فقبست رجلی وی دا اللہ نبی چی بسیج دے لتا رش پہ مانزکے نوی زمان دا اخپا بے دا سکڑا نوی ما بخپا را غنڈا کرن دا اللہ نبی بسیج دا اکڑا نو سوال دے آغا دا دے چی دا خوب اودو نو دا اللہ نبی با ار رکات کے دا چل کاؤ آولی دا ولی جواب داری چی زی کم زیو آخو دمر دمر زی نو تسو ہے چی دا اللہ دا نبی چی تا لس کنالا گورو پارام کے نسڑی دا خو موتا نمڑیو نہ نہ اخو دمر لگ زیو چی رسیجی زی پکی چتاو نو حضرت عائشہ وی ازا سجد غمزنی کلے چی بسیج دے لتا زمان اخپا بیدا سکڑا نو بیا بس جلو فقا بس تو رجلی ما بخپا را غنڈا کرن دا اللہ نبی بسیج دا اکڑا اللہ فرمائے ویدہ مر رو بے امیت غامزون ہر کلا چی بور تیرے دل پاغی باندے نستر گی بے والے اگی پسیت مومنانو مسلمانانو پسی بیستر گی والے اسم تب پخپل لار روانے تب اخپل رو جما تیرا لی دی بروانی دا دے کن آغا خبیص دا دے کن ای آغا دا دے کن آو آو تا دے کن ای آغا آغا آغا آغا یتا غام از ان ستر گی بدر پس تبلیغی غریب ملنگ جان پلا بستر غالے تا چولن ای دا گو رکا بزر من امریکی نو لرا جی وای رو رو وای ارے گا ما امریکی نو لرا جی امریکی نو لکا تبلیغ تا تا کئی تنخواہ والا امریکہ اور گنتو والا والے نو اور کہتا کہ دور غیرت نشتا چھے تبلیغ تا تا کئی تنخواہ امریکہ اور کئی امریکہ تنخواہ نو اور کئی امریکہ شوڑے اور کئی شوڑے اور تنخواہ کے ڈیر پر اخی خواہ تو شوڑے اور تنخواہ او پی جن بیا برا تا پتہ ہو لگی اللہ فرمائے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ تیرا کے اور دے پلار راتلم بازار کے بیدتیان طالبان و آغیہ تر خرسول نو چھ سنگ ہے زولی دم رانیز دے شو موتا چھ دے خوب اس آوری نا آغیہ وطوئے مسلوہو کمسل الحمار دا سے نو ما خوطو کتل نو ما زان ناغردک نو چھ سنگ دیل رو رسے دم میں بچے السلام علیکم ناغی اور آغی راغار تی موری سیب خی میں او گورا او سوئی چھ را خر دے را روان دے او سوئی چھ موری سیب خی دا دا منافقت اگا نخی نو ما آتے میں بچے وے ہاں میں تاسو چھ سوئی اگا مام بوری دل و اللہ موری دل ما چھ سوئی اگا ام اللہ وری ماوی السلام علیکم او تاسو چھ سوئی میں بچے نور سوائے منا خو پاک رب دے پتا سخپل پیسہ لرولی لگے روزے پس مدرسہ کے بدنام شو اور دوارا چی آغا تلی دی ننا پوری نشتا خوا یا تغامزو تو خو بنن مسلمانانو پس استر گئو آئے خو خبر داستر گوال خو اللہ وینی که داغ شاده کنه داغی غریب بشایی تا با نوینی نو دا اللہ خو شانه دا کنه آخو تایی نی هو ما اکم این ما کنتم آغا تاسو سرد چر چتا ہے آغا زمان استا پا اشاراتو پویگی خواه و اذا مروا بهم يتغامزون ارکلا چه دیور تیرے دل پاغی بانده نستر گوی والے و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكين اور کلا چه واپس مشول خپلو خلقو تام نو انقلبوا فكهین واپس کے دل با خوشحالی کو ان کے اللہ و اذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون او کلا چه با کله چې دی بولی دل اغي ویل به یقینن دی هغه کسان دی چې ضرور گمراهان دی و ما ارسلوا الیهم حافظین ندلی گلی شوی دی باغی باندین سو کہ کون کی فالیوم الذین آمنوا من الکفار یزکون اللہ انن روز پا قیامت کے با مومنان و خاندی پا کافران و پورے علل رائے کے انظرون پا پالنگون بناستی مومنان گوری بیو بلتا حل سو بل کفار ما کانو یفعلون استفہام تقریری حل سو بل کفار آیا بدل ورکرش و کافرانو تا ما کانو یفعلون دائے کارونو چی دی کول بالکل ورکرش صورت تدفیب ختم شو زجر ورکا آغا چاہتا چی تل پیمانا کے نقصان ٹگی کٹوری کولا او ذکر دا رین یعنی دا زنگ پزرونو باندے وضاحت دا علیین او دا سجین ذکر دا عین یعنی دا عین چینے دا چینے دا تسنیم سرا دا وضاحت و شو سورة الانشقاق سورة انشقاق با انشاءاللہ سبا کا خیری پا وہ بجے وائیو اللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك قدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا زما گرانو عزت مندو اوریدونکو پرون د چوٹے په دوران کې سورت تدفیف ختم شو زمون ستاسو نننے درس ته سورت الانشقاق چې د دې دویم نوم دی سورت انشقت سورت الانشقاق دا مکم اعظم کے نازل دے دا ترتیب پلحا سرا سلور اتیام دے مانا درے اتیا سورتنا منگتا سمخ کے اولستل دا اللہ پا امداد آغا درے اتیا سورتنا لک سورت تدفیف و انفطار تکویر اعما نازعات نبام اور سلات دہر قیامت مدثر مزمل جن نوح معارج حق قلم والتحریم طلاق تغاب المنافقون جو مصب ممتحن حشر، مجادلہ و حدیث واقع و رحمان، قمر نجم تور زاریات، کاف حجرات فتح محمد احکاف، جاسیہ دخان زخرف و شورا، مومن زمر سواد صافات یاسین فاتر، صبا احزاب سجدہ لقمان، رومن کبوت قصص، نمل شعرا فرقان، نور مومنون حج، انبیاء طہا مریم، کاف بنی اسرائیل، نحل ہجر ابراہیم، رعد یوسف ہود یونس توبان فال، آراف انعام مائدہ نساء آل عمران بقرہ فاتحہ. داغ غار اشمارا یاداش بدم راشی، علم کا بدم اضافہ اوشی، فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ نام آراف انفال توبہ یونس ہود یوسف راد ابراہیم حجر نحل بنی اسرائیل کاف مریم طہا انبیاء حج مومنون نور فرقان شعرا نمل قصص عنکبوت روم لقمان سجدہ حضاب سبا فاتر یاسین صافات سواد زمر حامیم مومن حامیم سجدہ حامیم شورا حامیم زخرف دخان حامیم جاسیہ احکاب محمد فتح وجرات قاف زاریات تور نجم قمر رحمان واقعہ حدید مجادل حشر ممتحن سب جمع منافقن تغابن طلاق تحریم ملک قلم حاقم عارج نوح جن مزمل مدثر قیامت دار مرسلات نبا نازعات اعما تکویر انفطار تدفیف اوداد سورة الانشقاق دا نزول پا لحاظ سرداد ری اتیائم دے ربط ما قبل سرداد مخی حالات دا عمل نامو بیان کرل بعد الموت دی سورت کے داغے حالات بیانی وقت الحشر بلداج ما قبل کی ترغیب و ایمان طرف تا دی صورت کے ترغیب لے اعمال صالحہ طرف تا بلدا چ ما قبل کے زجر و پینکار قولی چ انکار القرآن ہو دی صورت کے زجر دے پینکار عملی سرا چگا عمل نہ کولی پا قرآن داود صورت تا ترغیب و الل اعمال صالحہ دا طول صورت خلاصہ و نچوڑ دارے اول نہ حالات دا حشر داود صورت و بشارت و یرد آخرت و بیا شواہد دی پہ اس بات دا بعث بیا زجر دے پہ انکار دا قرآن مختصر بشارت مومنان دا بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پہ امداد دا نم دا اللہ چا مخاصو رحمتنو والدیم اذا السماء انشقت ہر کلا چا اسمان اشلی گی وَعَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَجِيَخِدِ حُکَمْ دَرَفْ پَلْتَا وَحُقَّتْ او لائق دا چِ غُقِّی دی وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ او ہر کلا چِ زمکار رخ کلشیم سورة ابراہیم یو کم پنزوس کے دا مسئلہ تیروا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ او هر کله چې زمکار اخکلی شي وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وګورځي هغه مړی چې پاغي کې او خالی شي دا زمکار تخلت منع اے اخرجت امواتها پل مړی برو بس وَعَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ غوږی خدای حکم در اخپلتا او لائق دا چې غوږ کې دی یا ایوہ الانسانو انکا کادح یا ایوہ الانسان ترغیب للاعمال صالحہ اے انسانیت والو اے بنی آدم انکا کادحون تم شقت کو ان کے پرسے دلو کے الہ ربکا رب پلتا کدحن پا مشقت کول فملاقیہِ مخامقی دن کے داغ سرام فَأَمَّا مَنْ اُتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِهِمْ فَأَمَّا مَنْ اُتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِهِمْ نو اغا سوک چو ورکری شیغتا ملنا مداغا فخلاص داغ کے فَسَوْفَا يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا زرد حساب و سروکریشی حساب آسان آسان حساب و سروکریش حضرت وئی صلی اللہ علیہ وسلم چھ دا پورے حساب نہ بلکہ صرف پیشی را حساب یسیرا دغا وجد دا اللہ نبی دعا غواڑے اللہم حاسبنی حساب یسیرا اللہ ما سر حساب کے حساب آسان کل ادا سے دعا غواڑی اللہم حاسبنا حساب یسیرا بفضل کا و کرم کا و آتنا کتابنا فی ایماننا انکا عفو کریم تحب العفو فعفو عنا دا دعا گانی دی یادول غواڑی فسوفا یحاسب حسابا یسیرا زرد حساب و سرا اکڑیشی حساب سان وینقلب الی اہلی مسرورا اب گردی خپل اہلتا خوشحال اکڑے شوے الی اہلی مسرورا خوشحال اکڑے شوے بہ گردی دے بدا اللہ نہ ڈیر رضائی کا او دے با اللہ تا اگردی پا حال دا خوشحالے کی بیا فرمائے و اما من اوتیا کتابہو وراء ظہرہم اما من اوتیا کتابہو وراء ظہرہم عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی وہی نبی علیہ السلام فرمائے من حوسبا یوم القیامت عزبا پا قیامت کے چچا سر حساب شو بس دے پا عذاب کا کرش و اما من اوتیا کتاب و رازاری اغسوک چور کرشی عمل نام داغ رست دا شاد آغنا فسوفا یدعو سبورا زردا غاربا ہلاکت پل ویسلا سعیرا داخل بشی اور تیستا انہو کان فی اہلہ مسرورا یقینن دے وہ پلکور کے خوشحالا انہو ظننا اللہ یحور حاورا یحاورو مانا رجوع مانا اللہ یحور مانا اللہ یرجعو سورة کاف درے کم سلویخ کے دا مسئلہ تیرہ وار انہو ظننا اللہ یحور یقیناً دا گمان کاو چھ ابن گرزی اللہ تا بلا یقیناً ان ربہو کان بی بصیرام ان ربہو یقیناً رب دا کان بی بصیرہ دے دلر لیدن کے فلا اقسمو بشفاق دا دنیا جون دا سے دے لکا ما خام کے چھ تیار خوری گی شفق چا ویلو دا عربو دا لغت امام خلیل بن احمد رحمہ اللہ وی چھ پس دا غروب نا چھ کل انور ڈوب شی پاسمان کی کم سرخی خورشی نو آگے تا شفق وی او چھ کل شفق ابیض غائب شی نماز خطن وخ شورو شی خوا او چاوی چھ نا شفق اغس پینوالے چھ پس دا سرخین راخ کارشی لکہ مدارک سلورم جیل 343 فلا اقسمو بے شفق زکنو نن سبا پدے عام و نقشو کے دا سارے ٹیم او دا شفق ٹیم دا بالکل غلط تے او دا زنویم دا احسن الفتاوی والا ذکر کری اللہ فرمائے فلا اقسمو بشفق دا سے ندا قسم کوم پسر خید ما خام واللیلے وما وسق پشپ باندے آغسو چرا جمشی والقمر زتسق پس پوگ میں باندے چکل پورشی لترکبن طبقا عن طبق ضرور زی بتاسو یو حالتا رستو دبل حالنا فما لهم لا یؤمنون سوجدا دیل راجی مان لری وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ كَلَا چُولُسْتِشِ بَدِي قُرْآنُ نُمُنْزْ نَكَئِينَ لَا يَسْجُدُونَ مَنَ لَا يُسَلُّونَ مرسلات تسلویخ کے بَلِ الَّذِينَا كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ کم دے بنش وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ کلا چ اولستیشی پدی قرآن نو نکئی سجدہ یعنی لا یصلون من نکئی خواہ ذکر سجدہ پا مان ذکرہ بل الذین کفروا یکذبون بلکہ آکسان چ کافران دی نو دی تکذیب کئی سورت ملک دویش کے او مرسلات اتصل ویخ کے دا مسلوان واللہ اعلم بما یوعون اللہ پودے پاغسو چیدیے پزلونو کی پٹے فبشرم بے عذاب علیم خبر کا دیلرا پازاب دردناک اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات مگر آکسان چی مانے راوڑے دے او عملو نکے پسنت طریقہ لہم اجر غیر ممنون دیل را ثواب ندی بے انتہا لکہ سورت سجدہ آتم کے دا مسئلہ تیروا سورت ختم شو سورت کے ذکر او وضاحت دا خاص احوال دا قیامت او پا قیامت کے ذکر دا تقسیم دا عمل نامو پر دا قیامت کے نو دا دے سورت بروج سورت بروج مکم اعظم کے نازل دے ترتیب لحاظ سرا پینزا اتیا دے تنزول لحاظ سرا اتیشتم دے ربط ما قبل سردا دے ما قبل کے زجرو پہ ایمان نہ روڑلو دی سورت کے ترقے سر فرمائے شدید حق مقابل گئی ما قبل کے تخویب پہ اخروی صرف دی صورت کے وسر تخویف دنیاوی ہم بیان ما قبل کے دو ڈلو تقابل اخروی بیان کا دی صورت کے داغی تقابل دنیاوی بیان دعوت صورت تا تخویف دنیاوی خلاصہ دا ٹول صورت دادا دا ابتدان ادرے شواہد پیش کرل بیار تخویف دنیاوی یو مثال بیار تخویف اخروی بیا بشارت بیا یر د دنیا په ہلاکت د امم سابقه او مکذبه او مابین کې عقلی دلائل بیا زجر او منکرانو د قران عظیم تا بیا صداقت د قران پاک بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په امداد د نوم د الله چې عام خاص او رحمت نواله ده والسماء ذات البروج قسم دے پاسمان غٹ استور والا پدی صورت کے یو واقع اشارہ دے اجمالن کم چے امام مسلم رحمت اللہ علیہ اگے کشتا معرف القرآن دا مفتی شفیع صاحب اتم جل 710 صفحہ کے را نقل کرے خلاصہ دا اگے واقع دادا یو کافر بادشاہ ہو باز وہ جدا پیمن کے ہو او دے بادشاہ سر یو کاہنو کوٹگر ہو سرا معرف القرآن کے اتم کرخ کی لکھی چھ کوٹگر اگ چاہتا وہی چھ دا شیطانانو پا ذریعہ یا دا نجوم پا ذریعہ سا دا مستقبل خبر رانی سی او بیائے خلکو توائی نو دا کوٹگر بادشاہ دا یمن تاوے چھ ما تا یو خیار گنتے الگ پکار دے چھ راکڑیش زب و تخپل علم خیمہ ناغ بادشاہ یو الگ تجویز کو ند پلا رکے یو راہب عیسائی پادری بو سے دو پاغ زمانہ کی دن دے عیسیٰ علیہ السلام حقو دغ راہب پدی دن باندے قائم ہو عبادت بے کو دغ الگ بدتا ترات خفیہ طور مسلمان ش یو رسگوری دغا لگ یو امزرے دے چ پلار کے ناستے او لارے بند کرے دا دا دنیا خلق پریشان دی، دا غالق یا وگٹ پلاس کی اوچے تکڑا اور دعا اکڑا چی اللہ کہ دا راہب دین رشتی نی دینی نو دا زناور یہ زما خدایا پدے گٹ باندے مڑکے او کہ کوڑگر پا حقی نو مر دینش دا امزرے دا سے ہوئے او آگا گٹے امزری باندے راو بغولا گزارے کڑا نام زرے چسنگ او لگے نو حلاکش پا خلکو کی شور او غاوغا جوڑا شوا چے دل تے او لگ دے او غصر ناشنا علم دے یوڑن دراغے و توئی زماستر کا دم کا چے اللہ خکی دالک و توئی شرط بدائی چے بیا با ایمان قبل ہے ستا بستر کا دموم خو شرط بدائی چے ایمان با قبل ہے پدے وجہ غسری ایمان قبول کو او دغ عالق و تدعا اکڑا اغا خشو او مسلمان شو بادشاہ دا یمن چی خبر شو نو دغ راہب او دغ عالق دغ نابینائے دری والا گرفتار کرن راہب الگ او نابینا راوی غختل نو دغ راہب او دغ ڈون دے دوارا قتل کرل او دالگ د پارے حکم نافذ کو چے دے غر سر توخے جوائے او دا اغزین را گزار کے چڑی اوچوی چے ختم شی کم و خلکو چے دالگ بوتلو اغیق پل را گزار شل او دا اللہ کرو او حلاک شل او دغ الگ صحیح سلامت واپس را گئے بادشاہ حکم کو چھ دے سمندر کے لہو کے دغ الگ اللہ دین ام بچ کو چا چھ دا الگ بوتل اگی پخپل پا دریاب لہو شول بیا خپل آغا الگ بادشاہ تا ہوئی چھ بسم اللہ کا او پا غشی میں ولا چھ مرشم زکستا دیر ارمان دے بادشاہ دغ شانو کرل الگ مرشو دا عجیبہ واقعہ چھ خلکولی دا نو ٹول خلق ایمان روڑو او ایمان روڑو تو تیار شو اعلان اوکو چھ ہر کامیابی دا پا ایمان کے دا مونگ ایمان روڑو بادشاہ نہایت پریشان شو دا سلطنت دا ارکانو پا مشورا غٹ غٹ خندقونے اوکا نستل کویان او غیر دا وور نڈکڑل اعلان اوکو چھ کم یو انسان دا اسلام نو مخلی او د اسلام نه واپسی نه کئی ناغیتا بد بادشاہ د یمن پدی اور کے غوپے ورکی او سزا ورکی د دے بادشاہ نومو یوسف زو نواس د پیغمبر د زمانے نا او یا کا لڑوان وا دا بادشاہ ظالم د توحید سخت دشمنو بس چر تبے چ معاہد سڑے یا خز مندلا نو دا بور کے اچول پدی دوران کے یو خزا دی اونی ولا او داغی خز پغے گا کے یو معصوم بچے ہو داغ خز توئی چی کتا دا توحید نا انکار نکے نستا دا بچے با پدی اور کے منگ اچو او ستی پتی بے کدلا داغ خزا گبراو نشوا شرک تے بیام غالا کے نکو دلا آخر داغ ظالمانو تے نا آغا بچے پا زور واغست او پا اور کے واج قریب واج دا دے خز غریب زلن نرے شوے وے چھ نا گہانا دغ بچی دا اور نا چگا کڑا اندر آ مادر کے من اینجا خوشم گرچ در ظاہر میانے آتشم مورے بغیر دا خطرے نا اور ترا دانگام ظاہر کے دا اور دے لیکن ما دا پارا اللہ باغی چتے جوڑا کرے دا داغا مور ور پسے ہو دانگل قرآن ذکوی از ہم علیہا قعود بس دا واقع ہوا اللہ سور بروج نازل کھا وَسَّمَائِ ذَاتِ الْبُرُوجَ قسم دے پاسمان قطستور والا وَالْيَوْمِ الْمُعُودَ پاغرز باندے چوادے شویدہ شاہد و مشہود او تماش گیر آغا سوک چھ تماشے کی گیم ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام نے نقل کئی، فرمائیں شاہد منا روز جمعہ او مشہود منا روز عرفہ. شیخ دا پینڈے جواہر القرآن دریم جل گیار لسو اشپیت صفقی دا توجیہ کرے گا. قرطبی نلسم جل کے ہم دا توجیہ کرے رکھا. اللہ فرمائے و شاہد و مشہود تماشگیر او غسوک چے تماشے کی گی. قتل اصحاب الاخدود تباکر شل کنستن کی دکندو انار ذات الوقود وور دیر خشاک والا. اذ هم علیہ قعود کلچی دید آغی خواک ناستو. وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شود ودی پاگ کارونو چکولی دا مومنانو سرا تماشکون کی. وما نک مومنوم بدنگنلو دید آغینا الا ان یؤمنو باللہ العزیز الحمید مگر دا چی ایمان راوڑے پا اللہ چی زور ورستائے دے شویدے العزیز الغالب المنیع غالب المنیع الحمید من المحمود فی کل حال الذی له ملک السماوات والارض الذی له ملک السماوات والارض اغزات چغل ردا بادشاہی براو کتام واللہ علا کل شین شہید اللہ تعالیٰ پر شبان دے حاضر ناظر دے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات فتنوا من حرقوا بالنار یقیناً آغا کسان چھ تکلیفونے ورکڑی دی مؤمنانو تام والمؤمنات مؤمنانو خضو تام ثم لم يتوبوا بيتوبن دستلیم فلہم جہنم ولہم عذاب الحریق او دی لرا عذاب دے دور سوزون کی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ترغیب عمل صالح تا یقیننا کسان چی مان راوڑے دے عمل نیکڑی دے پسنت طریقہ لہم شتری دی لرا جناتن جنتنا تجری من تحت الانہار شبئی گی لاند داغن نیرنا ذالک الفوز الکبیر دا کامیابی لویا دا. ان بطش ربک لشدید یقیناً نیول در او کل قرآن سورت ہود 102 کے جباب رو ذکر کہیں انہو ہوا یبدئو ویعید یقیناً اغاول پیدائش کئی ویعید او دوبارہ بم کئی وہو الغفور الودود اغا بخنک ان کے مینک ان کے ذل عرش المجید خاوند عرش تے لویشان والا. لکہ سورت اعراف 45 فعال لما یرید فعال لما یرید کہ ان کے رید آغا سوچ وغاڑی اذا اراد شیئا فانما یقول لہو کن فیکون فعال لما یرید. حل اتاک حدیث الجنود یقیناً راغل رے تا تا خبر دلخ کرو فرعونا و سمود دا فرعونو دا سمودیانو بل اللذین کفرو فی تکذیب بلکہ آکسان چا کفر کرنے پا تکذیب کے مشغول دی واللہو من ورائہم محیط اللہ دا دید ہر طرف نہ را گیرون کے دیم. سورت انعام یو سل درش کے دا مسئلہ تیرواب سورہ رحمان دری درش کے دا مسئلہ تیرواب بل ہوا قرآن مجید بلکہ دا قرآن دے لوے شان والا فی لوح محفوظ پتختو ساتلو شو کے مکتوبن فی لوح محفوظ. سورت بروج ختمش ذکر دا اصحاب الاخدود او تخویف پا امتحان دا مومنان سرا دا دے سورت طارق. سورت طارق دا مکہ معظمہ کے نازل دے د ترتیب لیا سرا شپگتیایم دے. د ترتیب لیا سرا شپگتیایم دے د نزول پلے آسرا سلورکم سلوختم دے. ربتے ما قبل سردا دے, ما قبل کے ذکر دا عذاب و مخکنو منکرانو تا, ندی صورت کے موجودہ و خلق العذاب بیانی, ما قبل کے یرد آخرت بیان شوا, دل تپاغے باندے شواہد او دلائل عقلیہ پیش گئی. بلدا چ ما قبل کے حال د مکذبین و د قرآن بیان کو, دی صورت کے حقارت د دروغجن بیانے, داود صورت تا مہل الکافرین یعنی مہلت کافر و لرا. دا ٹول صورت خلاصہ دادا چیاول کے دو شواہد دی, بیا دلیل عقلی پہ اس بات دا قیامت دو شواہد دی آخر کے, بیا زورن دا داود صورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پیمداد دنم دا اللہ جام خاصو رحمتنو آلدیم. والسمائے والطارق قسم دے پاسمان او پرات لنکی دشپے باندے. وما ادراکم الطارق سشی خبر کرتو چے سدے دشپے رات لنکے. ان نجم الساقب ستور دے زلید ان کے. لکہ سورت رعد یو لسم کے دا مسئلہ تیروا, سورت صافات لسم کے دا مسئلہ تیروا. ان کل نفس لما علیہ حافظ نشتے یو بندہ مگر شتا پاغ باندے ساتنک ان کی ملائک. فلینظر الانسان مما خلق اول نمونہ دا پار دا حشر و نشر. فل ينظر الانسان ادی گوری بنی آدم مما خلق دسنا پیدا کرے شوے دے. خلقا مما اندافق پیدا کرے شوے دے دو بو ٹوپ وہن کو نام. یخرجو من بین سلب و ترائب سلب الرجل و ترائب المرأة. یخرجو چراوزی دا غوبم من بین سلب د منز دملا د نرنا و ترائب او د سینے د زنان نام. لکال عمران شپگم آیت کے دا مسئلہ تیرہ. انہو علا رجی لقادر یقینن اللہ پا واپس کولو دا غبان دے قادر دے. یوما تبل سرائر پا غروس چی ظاہر بکری شرازونا. فما لہو من قوت ولا ناصر. فما لہو من فما لہو للانسان نبی دے انسان لرا نبوی اغلرا اس طاقت او نمددگار. والسمائے ذات الرجعے قسم دے پاسمان را گرزید ان کی دے توی شاہد عقلی. والارض ذات صدے قسم دے پدمکام چھ چودن کے دا. انہو لقول فصلنا چھ یقیناً ضرور دا خبر پخدام. وما ہوا بالحظلام ندا دا خبر ٹوکیم. انہم یکیدون کیدن یقیناً دی چلون کی چلونا. عن علی قال سمعت رسول اللہ قال کتاب فیہ خبر ما قبلکم و حکم وحکم ما بعدکم وهو الفصل ليس بالحزل. نبی علیہ السلام و یو کتاب دے پدے کے خبر دے داغ چاچستہ سن مخکری او حکم دے داغ چاچستہ سن رستری. دا پیسلہ کن کتاب دے دا گورے دا گپ کتاب نہ دیکھا. وما ہوا بالحزل نہ دا خبر ٹوکے. انہم یکیدون کیدن یقینن دی چلونا کی چلونا. وَأَكِيدُ كَيْدَ عَظُمْ تَدْبِيرُكُ مَتَدْبِيرُ فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ أَمَحِلْهُمْ رُوَيْدَا. محلت ورکا کافرانو لرا محلت ورکا دی لرا لگمودا رویدا توڑا سا او بیائے پا بدر کے پکڑ کرل او ختم کرل. سورت طارق ختم شو، ذکر د شاہد خاص، ذکر د بنیاد د خلق د انسان، نو داد سورت الاعلا. سورت اعلا د ترتیب پہ لحاظ سرا وہ اتیاد ہے، د نزول پہ لحاظ سرا اتم نمبر دے سورت اعلا. ربط ما قبل سردا دے، ما قبل کے اوپر مائل چدا ہر چا حافظ تر اللہ، دی صورت کے ہوئی چ اللہ خالق دے تربیت کو ان کے دے. ما قبل کے تخویف دا عذاب ہو، دی صورت کے ترغیب دے توحید تے چدا بچاؤ دے، سبب دا بچاؤ دے دا عذاب نہ. وجہ دادا کہ دی شچ اومنی ما قبل کے فرمایا مہلت ورکی اللہ کا پھرانو تا، دی صورت کی ہوئی دغا مہلت کے فذکر دی تا نصیحت ورکا کہ دی شچ فائدہ ورتا ورس. دعوت دا صورت دری دعوی دی، دا صورت توحید ترغیب للقرآن او تزہید فی الدنیا. خلاصہ دا طول صورت دادا، اول دعوت دا توحید پاگے دو عقلی دلائل، پاگے دو دلائل، اللہ خالق دے اللہ عالم دے، اور پدے دو نعمتوں تفریح گئی، دو نعمتوں پہ تفریح گئی، یو سن پرے کا فلا تنسا وَمَنُ يَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. بیا تسلید نبی علیہ السلام تا، تخفیف و بشارت مختصر، آخر کے تزہید فی الدنیا. سورت بختمی پا دلیل نقلی سرا دا ابراہیم او موسیٰ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شورو کوم پا امداد دنم دا اللہ جام و خاص و رحمتنو علیم. سبح اسم ربک الاعلام، اے سبحان ربی الاعلی. ذکر نبی علیہ السلام ویلو اجعلوها فی السجود، دا سبحان ربی الاعلی پسجدہ کی وائے ہا. ذکر منگا و تاسو پسجدہ کی درید علی سبحان ربی الاعلی وائیو کم نہ کم، زیاد نہ زیاد پینزو یا وزلا. چکلا و نبی علیہ السلام پا واسطہ دا جبریل علیہ السلام غلط غلط صورتوں نازل شو، دا نبی علیہ السلام ذرکی رالو چیزا خو یوان پر سڑے اب اسے نا دا دے دا مقاصد رانیر نشی چیتا، نو اللہ بطور تسلی دا صورت نازل کچے نا دا بزستا نیرو منا. معرف القرآن تم جل کے 722 صفحہ کی لکھیں، چھو علماء ہوئی چھ کل لستن کے دا قرآن پاک سب بحسم ربک العلا ہوئی، نو مستحب دادا چھ دے و سر پٹ ہوئی چھ سبحان ربی الاعلا. دا دیر صحابہ دا معمول او طریقہ وا، لکا عبداللہ ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر، ابو موسیٰ، عبداللہ ابن مسعود، طولنا دے اللہ رضاش دی بد مانزن علاوام دعوی سبحان ربی الاعلا. لکے او سرے اسی گرزی اغوی اللہ، نو دا دی صحابو دا معمولو سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی الاعلا. دا حضرت عقبہ بن عامر جوہینی نا روایت تے، چکل سور اعلا نازل شو نبی علیہ السلام و السلام فرمائل اجعلوها فی سجودکم، دا کلمات سبحان ربی الاعلا پخپل سجدہ کے وائے، اقرؤوها فی سجودکم دا پخپل سجدو کے وائے. فرمائی سبح اسم ربک الاعلا، سبح اسم ربک الاعلا، پاکی وایا دنم در رفستا چے پورترے یا الاعلا پاکتے دے شریکانونا. علی ان شرک الاعلا، پاکتے دے شرکنا. الذي خلق فسوام، دا سے ذاتے چھ پیدائش کرے دے، فسوان برابر کرے دے پیدائش. والذي قدر فہدا، آغا ذاتے چھ انداز کرے دا، فہدا نو ہدایت کرے دے سورت حامیم شورا 52 کے دا مسئلہ 13 والذی اخرج المرعا دا سے ذات ہے چرا استلی دی بٹی دے سرے دلو مرعا گیا گانے فجالہو غسان احوام بے گرد ولی دی اغبوس تک تور سنقرے ہو کفلا تنسا یقیناً منگ لولو تا تا قرآن میرو دام دا یہ روما حدیث کی راضی چچا قرآن یاد کو او بے قصدن یر کنو دا ڈیر بدبخت انسان دکھا سنقرے ہو کا فلا تنسا یقیناً منگ لولو تا تا قرآن میرو الا ما شاء اللہ مگر اغا چو غواڑی اللہ لک سورت ہود یو سلط انہو یعلم الجہر وما یخفا یقیناً اللہ عالم دے پخکارا و پاغسو چپٹ دی ونیسرک للیسرا سمانا تفسیر معالم التنزیل وی این حوین علیکا وحی حتی تحفظہ و تعلمہ ما پتا وحی آسان کڑا چھ یاد ہے کہ او خلق تے او خیے نو قرآن ڈیر آسان دکھا اللہ فرمائے ونیسرک للیسرا آسان اتا تلارا داسان فذکر ان نفعت الذکرا فذکر من اے فعز قوم کا یا محمد بالقرآن وعظک اے زمان نبی نے قوم تدے پا قرآن سرا او پا قرآن سرے وطوے ولی حاذا بلاغ للناس دا قرآن تبلیغی نصاب دیکھا اللہ فرمائے دغا وجوا علماء دا اشاعت نور علماء چکل حلقہ دا علماء کی کی ناستل پدے متفق شل چی تبلیغی نصاب قرآن پاک تے نکوم فخی دی کتاب لنم بدلو ننم ولا فخ کو فضائل اعمال داد علماء کارو اگر علماء و مشران دا امن لچی تبلیغی نصاب صرف قرآن دے بل کتاب نشی کہہ دے ناغی لنم بدل کو فضائل اعمال اللہ فرمائے فذکر ان نفعت ذکرا بیان کا قرآن یقیناً نفع اور کئی بیان دا قرآن سید ذکر او میں اخشا ضرور با نصیحت قبول کیا غسوک چیر کئی دا اللہ نا سور فرقان شپگ او یا کے دا مسئلہ تیروا ویتجنب حل اشق الذی اصل النار الکبرا پڑڑ با اسی کی دینا بدبخت دا دے قرآن نا الذي غبت بخت اسل النار الكبرى داخلي کی بغور لیتا ثم لا يموت فيها ولا يحيى بیا با نمڑ کی پاگے کے او نبے جون جون دمزی مرگ بم ناراضی اگ جون بم بے خوندے قیامت قد افلح من تزکا یقینا کامیاب دے اگ سوک چزان پاک کو د شرک نام لکا آل عمران یو سل یو کم سلویخ کی دا مسئلہ تیروا وذکر اسما ربی پس اللہ یاد کو نم در اخپل نمنزے حکم دے آیت کے بحث دار ہے چھ مانزد پارب تکبیر تحریمہ وے نمنز وکے خان وذکر اسما ربی پس اللہ یاد کو نم درب اللہ اکبر نفس اللہ منزے حکم زکا نو دے تکبیر تحریم ہوئی خا دغ وجوا او دے تکبیر اولا ہم وئی دغ وجوا چر صحاب کران نبا تکبیر اولا فوج شناغی بجڑل خپب ازما استانا دلتی امام وی اللہ اکبر یہ تو تڑی دی ہو رہی غزب یو گلاس یخی بوس کا مخا تب سبا جی آج سوچ چتر تکبیر اولا دا پارا تکبیر اولا پرے دے و بس کے نو تب جی آج کے تند ستے رکھے تب ستورا ہو کے وایا پارام کے نا چتا گپتے ندی دین نمونگا خلق و لوبی جوڑی کری گا جمع بودری گی رکات بتیرر شی و دے بلاولو برا چرڑی و بیا بیش کی نچی و بوس کی نو رکات بتی تی پروانیش نرے ندی عبادت نرے خلق بازو بازو خلقو سا گپ شپ جوڑ کرے گا اللہ وذکر اسم ربی فصلا یاد کو نم در اخپل نمنزے حکم بل تو سرون الحیات الدنیا بلکہ غورا کوئے تاسو جوند دنیا آباد بیٹے مرائشی تراوی تے نشوی نو امام استادم لگیائی تراوی کے دیم دان لگیا رہے دیوی چیز بد پسیزان رسوم نو تے پا ایمان آیا چی ملا کے ملن دے تراوی کی داغن تالا تیز درزی داغن تالا زر زر درزی خواہ سے بکتا پورتا کی گی شمارا با پورا کہنو خ خبر دادا چی سستی مکوا بولے سستی کے چھ بیٹے مراضے اللہ فرمائے یو زمانہ کے شیخ در رستم سرما دورہ کولا زما خیٹ خراب شوا دستونا اول وغیرل دری روز زلا نڑما یو پما بیماری و بیا دری روز ما جڑا کڑے وا دکا ما وی دا دری روز خمان درس شو نو دا خما ونه ردن خدای خبر چھ سب ویلی خا انن سبا آزاد آزادی رہا اللہ فرمائے بل تو سرون الحیات الدنیا بلکہ غرہ کوئے تاسو جوند دنیا والآخرتو خیر وابقا آخرت غرہ ومیشد آل عمران یو سلط نبی کے دا مسلط تیرہ واب والآخرتو خیر وابقا حدیث پاک کے راضی لغدوتن فی سبیل اللہ او روحتن خیر من الدنیا وما فیہا یو سار او یو ماسکوتن دا اللہ دین کے ٹیم ورکول دا دنیا ما فیہا نا ورد یو روایت کے راضی رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا رکعت الفجر دا سار دو رکعتا دا دے دنیا معافی ہانا افضل دی کم آغدور کا تسنت داولے دادور کا تسنت دا سارے باغ سڑے کئی چھ دا وقت پاسے دلی دا جمع پنیتا نو زکا دا دنیا معافی ہانا غور شخا اللہ فرمائے والآخرتو خیروں آپ کا آخرت غور دے ہمیشہ دے انہا ہذا لفی صحف الاولا یقیناً دا پا کتابنو مخکنو کشترے صحف ابراہیم و موسیٰ چی کتابنا دے ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام دے سورت اعلا ختم شو سورت اعلا کے ذکر دا ہدایت عامہ ذکر دا نعمت القرآن مضمون دا صحف سابقہ ندا دے سورت الغاشیہ سورة الغاشیہ مکہ معظمہ کے نازل دے ترتیب لے آسرا آتا آتیا دنزول پلے آسرا آتش پیتا اور ربط ما قبل سردارے ما قبل کے تجہید پہ دنیا ہو دی سورت کے تخویف و بشارت تجہید پہ دنیا ما قبل کی ترغیب و بے بیان القرآن دی سورت کے ہم ترغیب اور کئی پہ بیان دا قرآن سرا دعوت سورت تا بیان دا تخفیف و بشارت خلاصہ دا اول کی تخفیف اخروی بیا مضمون دا بشارت بیا سلور مثالنا دا پار دا درجاتو دا جنتیانو اور پیس بعد دا قیامت باندے عقلی دلائل بیا تسلی دا نبی علیہ السلام تا دا سورت اخر کے تخویف ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پیمداد دا نمدہ اللہ چیام و خاصو رحمتن والدیم حل اتاکا حدیث الغاشیہ یقیناً راغل دیتا تا خبر دا پت پٹ ان کے سورت ابراہیم پنزوس کے دا مسئلہ تیروا وجوہون یومئذن خاشعتون بعض مخونہ با پدغرز باندے ذلیلے ذلیلتن بالعذاب فعذاب سرب ذلیلی خا عاملتن ناسبتن محنت کا ان کی بھئی اوستڑے بو میں خوتسلا نارن حامیہ سرد دے محنت بزی وورتا محنت غلط ہو منزے کو خوب طریقہ نبینا زکات ورکو خوب طریقہ نبینا مڑے جوندے کو خوب طریقہ نبی نو عاملتن ناسبتن محنت کو ان کی اسٹڑے بھئی تسلا نارن حامیہ سرد دے داخلی گی با اور سخت گرم تا سورہ نساء پک پنز اس کے دا مسئلہ تے رہا تسقا من عین آنیہ سکو لکی گی با دا چینے خود کے دن کے نام لے سلام تعامل اللہ من دوری نبوی دا دید پارا خوراک مگر دا ازغدار بوٹی نام سورہ حاقہ پنز درش کے دا مسئلہ تے رہا لا یسمنو ولا یغنی من جوع نبا سربول کئی نبا فیدور کئی دلوگنا وجوہون یوم ایزن ناعمام باز مخونبا پدغر وستازے سورت آل عمران کے دا مسئلہ تیرہ وخان لسائیہا راضیہ پوجد عمل خپل برزائی فی جنت عالیہ جنت چت کے بے لسا یہ راضیہ حدیث کے راضی حسن بصری رحمت اللہ علیہ یوزل حضرت عمر نا وہ یوزل حضرت عمر یو بوڑھا یہودی راغ ہے اگر یو ڈیر لوے پیر سے وہ نو حضرت عمر ضلع چاہ یہودی بیرتا پیر تو قتل نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ جڑاش خلق عمر رضی اللہ عنہ توے ولی جارے نو حضرت عمر ورتوی دا بوڑا یو تم لری چھو ترسے دلے ندے امید دا جنت لری او پاگے کے دے خطا شوے دے زکا دے عمل کئی خوامل برباد دے لسعی آرازیہ فی جنت عالیہ پتا مدے دا جنت لیکن آگے کے خطا آیا بیا فرمائے لا تسمعوا فی الاغیا نباوری پاگے کے بے فیدے خبریں فی آئین انجاریا پاگے کے بے چین روانا فی آسر مرفوعا پاگے کے بے تختنے اچتکڑے شویب و اکواب موزونا مرفوعا تفسیر عباسی مرتفعات لے اہلہا و اکواب موضوع گلا سنا کے خودل شوی دمخ کے نام و نمارق مصفوفا و نمارق مصفوفا سورہ زخرف کی یو یا کے دام مسئلہ تیروا تک یا گانے بھائی سپنا سپنا و زرابیو مبسوسا قالین بھائی خوارشوی افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت آئے دی نگوری او خانوتا چے سنگا پیدا کری شوی دی دا اوخ تخصیص زکاو کو چے عربو کے دا اوخ مشہورو خا ہم سے نہ بیانے او درے خبرے کئی پیدا ورک مخلوق تا اگر کڑی روچتے دا اوخ پشان دویم دا خپل مولا تا بیدار شا کار سمر اوچتے مرتبے والے اوخ تاو گورا سمرا کٹتے خود خپل مالک تابیداری کئی تاول نکڑ اللہ عاجزی کو دزم کے پشان زان خوری سا بوا لکوخ کے دا سنور والا او صاف شترے خا او صفات تھی پہوان کے یو داچ پیور گئی دویم داچ سورلی پہ کے درم داچ وخے خورے سلورم داچ بوجھ چتئی او دوخ کمالداری گورا چتا زرین آغا خوری نیوی افتی اوبا زان سرش تاک ساتی یو افتا اوخ لاؤبا مار کوا اگا دانو جزتا گیما فرمان بردار دیر زیادتے اللہ فرمائی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت آئے دی نگوری و خانتا جسنگ پیدا کری شوی دی ویل سمائی کیف رفعت او اسمان تا جسنگا اوچت کری شوی دی ویل الجبال کیف نصبت او غرونا جسنگا ادرولی شوی دی ویل الارض کیف سطحت او زمکتا جسنگا غلولی شوی دا فذکر بیان کا قرآن انما انت مذکر یقیناً تو بیان کو ان کے لستا علیم بے مسیطر نئے تو پدی سوکی دار مقرر شوین اللہ من تولا و کفرا مگر اغچا چی مخوالا و کفر حکم فیعذب اللہ العذاب الاکبر عذاب ورکی غلر اللہ عذاب لویم ان الینا ایابوم یقیناً زمون طرف تارا گر زیدل دی ددی ثم انا لینا حسابا بیا یقیناً پمونگ باندھے حساب کا ولدی ددی سورۃ الغاشیہ ختم شو سورۃ الغاشیہ کے ذکر دنم د قیامت چ غاشیہ دا ذکر د دو قسم مخونو اور ذکر د خاص انعامات د جنت و مثالون سرا دادے سورۃ الفجر سورۃ الفجر مقام معظمہ کے نازل شوے دے دا ترتیب لحاظ سرا نہ اتیا دے یو کم نوی دا نزول لحاظ سرا لسم نمبر دے اور ربط ما قبل سردارے چھ ما قبل کے تخفیف و بشارت ہو دی سورت کے عجزی دا اللہ تا ترغیب دے دا پار دا دے چہ دا تخویف نہ پا امن کیشی اور بشارت حاصل کی بلدا چہ ما قبل کے تخویف پہ اخرویو دی سورت کے یر دا دنیا دا پا واقع دا سابقینو داو دا سورت تا تزہید پہ دنیا پا درو طریقو مرض سبب دا مرض علاج دا مرض خلاصہ دا ٹول سورت دادا دا اولنا اوقات خمسہ دا پار دا تضرع اللہ بیا یر دا دنیا پا ذکر دا در قومون مخکنو درغ جنو بیا تزہید پی دنیا پا درو طریقو سرا بیا یر دا آخرت و آخر کے مشارت بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پا امداد دنم دا اللہ چا مخاصو رحمتنو آلدیم والفجر قسم دے پا وقت سبا ولیالن عشرن پا لسوش پو باندیم دی کے دا رمضان المبارک دے آخری اشرے تے اشارہ دا عبداللہ ابن زبیر وئی دا ذوالحج اول عشرت مراد دا او دا ابن عباس ام دک قول لے ولیال عشرن والشفع والوتر پا جفت و پٹاق باندے پا تکے ونا تکے باندے والشفع منا جفت والوتر منا تاق جب منا تکے او نا تکے تاک تو تاک منا نا تکے خا یا دا مطلب والشفع من مخلوق والوتر من خالق خالق یو دے نا تکے دے مخلوق گن دے نا تکے دے خا یا دا مانے چھ پرد منزو ندی سوک جبتی سوک تاک دی پیت بار در رکا چنو ما خامو گو ردری رکا تے دی ویتر و تو گور ادھر رکھا تری اللہ فرمائے تفسیر در منصور ابن عباس ہوئے ویتر دا اللہ ذات او شفع مخلوق مجاہد تابعی ہوئے و شفع لکا اسمان زمکا خشکی و سمندر انسانان و پیریان سپوگ میں انور نارینا و زنانا ذکور و ایناس والوتر من اللہ یو دے اغل جوڑ نشتا لا تجعل مع الله اعلان آخر خام وشفع والوتر پجبتا و پٹاق باندے واللیل اذا یسر پشپا باندے کلچ روانشی حل فی ذالکا قسم لذی حجر یقیناً دے کشتا دے پوری عیسیٰ عقل والا و دپارا علم تر کیفا فعل ربک بعاد آیا نگورے چسکانے اکڑے ستارب بے آدن آدیانو سرام ارم ذات العماد چیرم دیستنو علام ارم دعات لارو ذات العماد من الول قد والا دنگے دنگے ونے ویخا ارم ذات العماد چیرم دیستنو علا التي لم يخلق مثلها في البلاد اگر دا سری چی ندی پیدا کری شوی داغی پشان پٹولو خاریو کے وسمود الذين جابوا الصخر بالواد سمودیان اغا چی جوڑا ولی ہے پتراش کولو سر گٹے پلمنو دغرنو کے وفرعون ذلوتاد وفرعون میخنو علام یو مانا ذلوتاد دیر لخ کر دیر خیمو والا دویم مانا لخ کر چی با ایسارے دو نو میخون بے تموانو لخ خوالا ذلوتاد دریم چی فرعون بچال سزا ورکولا نو لاسونو کی بے وطا میخون تکو حل داغی نبے بیا تڑلو او بیا بے سزا ورکولا یادا چی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا تے ہمو پا میخون باندے سزا ورکڑے وا اللہ فرمائے اوتاد لخ کر تم وئی اسکر چی وطا ہوئی اسکر وفرعون نازل اوتاد وفرعون میخون والا الذین تغوا فی البلاد آکسان چی سرکشی کڑی را پخارنو کے فاکسرو پی الفساد نو ڈیرے خور کڑے وغے کے فساد فسبا علیم ربک سوتا عذاب را گزار کر پاگی باندے رفتا دڑا سوت من دڑا عذاب دا عذاب کوڑے توئی سوت کوڑے تم ہوئی سا ان ربک لبالمرصاد یقیناً رفتا خامخا پزید سو کے دے سورۃ توبہ اور سلو کے دا مسئلہ تیرا فاما الانسان اذا ما ابتلاه نو ہر چے بنی آدم دے کلے چے آدمی افتو کی پتہ باندے ربو رب ددا فاکرمہو عزت ورکی دلا ونعمہو نعمتن ورکی دلا فیقولو ربی اکرمن نو دیوائی رب زما عزت را کمال را واما اذا مبتلاہ فقدر علی رزقہ آو کلا چے آدمی افتو کی من پتہ باندے تنگ کی اللہ سینہ ددا دا روزی ددا فَيَقُولُ رَبِّي آنَن دیو رب زمان سپکوالے ہو کو زمان کلا بلا تکرمون الیتیم دا سے ندا بلکہ نکوائے تاسو عزت دیتیم کلا لم یکن ینبغی للعبد ان یکن ہاکذا بلا تکرمون الیتیم بلکہ نکوائے اکرام دے یتیم ولا تحدونا لا تعمل مسكين چیزی نور کوئے پا خوراک دے مسکین و تاکلون التراساک للمام خوریتا تو مال دمڑو پا غنڈولو سرام اکل اللمم جمع لمم و تاکلون التراساک للمام خوریتا تو مال دمڑو پا غنڈولو سرام وتحبون المال حبا جما من قواعد مال سر مین ڈیرا حدیث کے راضی الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له دنیا کور دے داغا چاچے دا آخرت کے کور نہیں دنیا مال دے داغا چار پارا چی آخرت کے وہ مال نہیں ولہا یجمعو ملا عقل لو او دا جمع کی اگر سڑے چاہے کہ عقل نہیں تھا تو راس وہی دمڑو مالتا بے یتیم مال یا دا کہ تمیز دا حلال اور حرام نے کہی لور خور لا خز الحسن اور کہی ما خامون دا جمیش پہ کہی وہ لور خور لبرخن اور کہی تھا وتحبون المال حبا جما مینا قواعد مال سر مینا ڈیرا کل دا سن دا پکار اذا دکت الاردو دکن دکن کل چه اوار شزمکا پا پورا وار دلو سرا و جا عربکا والملک سپن سپن راشی عذاب درفتا ملائک سپن سپن و جی آ یوم ایزن بجان اور آبوستلشی پدغر جہنم لرا رابوستلشی من ظاہر بکریش یوم دن یتذکر الانسان پدغر با نسیت قبل بنی آدم وانا لو ذکرا دکم زینب وید لر نسیت یقول دے بوائی آلیتنی ہائے ارمان دے مال را قدم تو لحیات چامل میں مخ کے لے گلے دا پارا دا دے جند دا آخرت ہو یوم ایزن لا یعذب پدغر وز عذاب نشور کو لیم لا یعذب کا عذاب اللہ احدون عذاب ہوا پشاند عذاب داغو ایسو کام ولا یوسف وساقہ احد نشکول تڑل داغ پشان تڑلی سوکم یا ایتہ النفس المطمئنہ نفس مطمئنہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ وی دا اللہ حبیب یو سڑی تدا سے دعا خودلا اللہم انی اسألک نفسا مطمئنتن تؤمن بلقائکا وترضا بقضائکا وتقنع بعطائکا اے اللہ استانا سوال کوم دا نفس مطمئننا چستا دا ملاقات یقین کئی استا پا فیصلو راضی استا پا ورکڑا صبر کئی دیتا وئی نفس مطمئننا. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ لا یو اندور آگئے چھو خوب کے راتا پا خوب کے راتا چھ دا دے آیتون و آوازون راتا خوب کے کی نو شاہ سے بغیندو تا وی تا تا اللہ دے ایمان دعوت در کردے نا غیندو لگے دا مسلمان شی. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ لے ایندو را گئے وی خوب میں اولی دا اوی پا خوب کے ماتا چغشوا چھے یا ایتو حل نفس المطمئنہ ارجعی الی رب کے راضیتم مرضیام. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ غیندو تاوے ویدا تا تا پا خوب کے اللہ دا ایمان دعوت در کرے فوقت اخفل دا اگوی شاہ با کلمہ راتا وایا چی مسلمانے گم یا ایتو حل نفس المطمئنہ اے نفس آیق ان کو ان کیام ارجعی الی رب کے وگردا طرف در اخپلتا راضیتم مرضیا خوشالا خوشالا کرے شوے فدخلی فی عبادی داخل شاہ بندگان زما کے. سلیمان علیہ السلام بدعا گفتا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اللہ ما داخل کے پوسیلہ در رحمتا ستا پنے کانو بندگانو کے. یوسف علیہ السلام دعا گواڑی والحقنی بالصالحین اللہ وردن کما ملاو کما دنے کانو سرام. ابو بکر تا نصیب نبی علیہ السلام و السلام ویلو چھے دا مرگ وقت کے بورتوائے دا مرگ با وقت کے ببیا داستا یادی اوائے ما. حدیث کے راضی ذاک تعمل ایمان من رضی باللہ ربن و بالاسلام دینن و بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا. دل تے موئے ارجعی الی رب کے راضیت مرضیا اگر ذا طرف در اخفلتا خوشحال بے خوشحال کریش ہوئے. عباد ابن سامت رضی اللہ عنہ ہوئے نبی علیہ السلام فرمائی من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ دا چاچ دا اللہ دا ملاقات سرمینی محبتی نو دا اللہ دا غا ملاقات تمینی ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ اچھر چاہ دا اللہ دا ملاقات نکرکی اللہ زمان تکرک دخا. فدخلی فی عبادی داخل شاہ بندگان زمان کے ودخلی جنتی داخل شاہ جنت زمان تا ان تغفر فانت لذاکا وان تطرد فمن رحمہ فمن یرحم سواکا. اللہ کا تو بخنا کہے دا خستا کمالی شان دے او کہتا ما نماف کے نما بانے بسوک رحم کے بل سو خوشتا دینا. سورت ختم شو. سورت کے سورت فجر کے ذکر دا اوقاتو دا تضرع اللہ، ذکر دا مرض سبب دا مرض علاج دا مرض، او ذکر دا نفس مطمئنہ، نو دا دے سورت البلد. سورت بلد مکہ معظمہ کے نازل شوئے رہے، دا ترتیب لحاظ سر لس کم سو، دا نزول پا لحاظ سر پینز کم سلویخ. ربط ما قبل سردار چی ما قبل کے احانت دنیا بیان کو، دنیا سپکرا دی صورت کے زورن اور کی اغچاتا چی سو کے بیزائے خرچ کئی. ما قبل کے زجر ورک لا تکرمون الیتیم سرا، دی صورت کے ترغیب دے دے احسان کولو دے یتیم سرا. ما قبل کے ذکرو دا دریو قومنو، دی صورت کے ذکر دے دا دری زمانے دا دنیا دارو. داود سورت زورنا زجر آگا چاہتا چھ بیزائے مال خرچ گئی. دا سورت خلاصہ دار چھ داول ندب شواہد پا مشقت دا انسان، بیا زورن دا آگا انسان تا چھ آگا بیزائے مال خرچ گئی، بیا ترغیب دا انفاق فی سبیل اللہ تا، اور بیا بشارت و تخفیف. پا دی طریقہ سورت بلد روان دے ختمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شورو کوم پا امداد دنم دا اللہ چام و خاصو رحمتنو علرم. لا اقسمو بهذا البلد، دا سے ندا قسم کوم پا دے خار باندے. البلد شیخ مرحوم وی دویلی جت زمانہ کے وفد راغ ماتا، وی ماتا وی چدلتی و ملا دے او اغد اکل روان کرده ده خلق او جنگو لار ازوی او جنگوال منگ حکومت را لگلیو اغا نیسو، او منگ تطوعی بابا چه اغا بولا چر تره. وی ما وطوی چه تاسو ساس صورت شه دیو جرکی اس برایش، وی لور میں که خودا و پتی نرالم قبیتک میں وطا لرک که ناستل. وی ما ہوتا ہے جس تاسو مطلب سر چی دا کلی سمشی کنوی آو، نوی ما غیتا ہے جس تاسو سر دا کلی دا سمولو دا پارا سو اصول دی، دا اصول دی چی ملاونی سے اجل تیوا چاہنو پا دے کلی سمیگی کروانی، پا دے کلی سمیگی کروانی گی وایا. وی آغی وی چی من خو نور خبر نیو خو بس حکم دے دا سیب سیب رالی گلی ہو چھے بس دا سے رپورٹ تے دا ملاونی سے مالے راولے ات کڑو کی. وی ما آگی تاوی چھے نٹک تا نو دا کلی دا اصلاح دا پارا قرآن کریم کے اللہ یو صورت را لے گلے پاگے کلے سمین. می آگیا ہوا تاوی چھے لکا آگا خوب دا نہیں، وی ابل وطے چھے پتا ورس تو لگی نو، وی ورے گا پتے لگو. می آگیا ہوا تاوی چھے اول خبر او رہے نو انشاءاللہ آگا بتاسو سر ملوش ایچے خواہ. ایما آگی تاوی چھے دا کلی دا اصلاح دا پارا اللہ یو سورت قرآن کرا لے گلے رہے. وی آگا یو پکیوی چھے تب ایمونگ تاوی کم سورت تے، ایما آتاوی چھے سورت ویلیج، ویلیج پہ انگلیش کے علاقے تاوی کلی دا. او دا سورت بلد سورت ویلیج دری خبری کئی، پاگا دریو خبرو بکلے و علاقہ سمیج، خار و سمیج، علاقہ و سمیج. یو میم جفاکشی بے وپا بنی، یو خبرہ. درم دا کلی سرمایہ با بیزائے نلگی مشر دا علاقے. درم ارکان با پدے بد نگنی کسوک ور پسے بدے ردے وائی. دادرے خبر چی چاکے رانے آگا کلے سمولی شی، او چی دا رانے شی نشی سمولی. وی ما تاہی چی دا بتمونگ تا لگو نوائے، وی ما یہ چی ولی ناک. شیخ وی ما و تصور بلد شورو کو چینی میں لمے اور اسو دوار پا جڑا شو، کاغذ اوش لو واپس لارا لو. وی مونگ تا خو پتا نوائے